fi yalla neena wayaktumuna ma atahum Allah min fadli te neena lool nak sul jef la wa atadna te xaar nañu nak lil kafirina ni sul jef azabam muhina mbugal mu doydi yalla ci Allah musal walatina ak group bi nga xamne ñom dañ joxe sax nayñu waye yunfiquna dañ joxe amwalakum seeni alal lutax ri'a an-nas di ngistal nit ñi wala yu'minuna billahi te gaddamu ñu yalla wala bil yawm al akhir gemnu al akhir ñom dal dañuy joxe pour ñu ne ak ñoo mëna joxe motax yawm al khiyam bu yalla ay att ñett lay ñëk att ñëk lu duggal sawara ben borom am ak genn danna moy ku mëna fet te mëna jam borom xam xam bi ak borom am am bi ñom ñett ñëpp yalla taaj leen ku nekk mo wax ko luma la defal koka nangul lim ko yalla defal yalla laaj ko luma la def loma defal yow borom alal ji nga xamne ci lañ tollu ne ko man fuñ massa wote ma def ca yalla nako musso def ngir man da nga don def ñu ne ndax ñu ne aka tabe defon nga ko waxon nañ la ya ka tabe kon la nga bëggoon fayon nañ la ko fi do fi ame illa jahannama daal ne gañu acca malaaka da ko japp duggal ko sawra jahannama yalla ñu yalla mussal lolu moy añu ngistal waman yakuli shaytan kep ko xamne shaytan dafa nek qarinan lahu nek ku lim ko lok mom ñu takale len ñom ñaar fa saa ñawna qarina lankelo bobu di setané kep ku lankelo setané comme mom mo la upp doole ñu fat ak buum tak ci sa baat tak ci baatam tim upp la doole defena fam jëm fa lay jëme motax ñaari xar bo len lankelé xam ñu upp doole ñaari rek mom mu yobbu xar fu ndaw si nga xamne non la yalla neena bu len fexé bañ takalé seen baat ak baatu setané ndax fu mu jëm jëme lañ fa kon té kon musiba moy am ndax setané mom ñepp xam nañ dé naari jahannama lay jëm yalla jall musal wama sa alayhim yaw ñom lu leen jot sax ñi joxete yalla joxut yalla ne lu leen jot law amanu billahi kay suñu gëmoon yalla wal yawmil akhir gëm al akhir wa anfaqu te joxe nak mimma razaqahumullahu ci li leen yalla wërsegalé kon de looy gën wa kana allah yalla nek na aliman bihim di ñu leen xam manam ki joxe ak kim koy jox yalla neena xamna leen yaw mi joxe xamna la xamna li ngay joxe kom xamna ko xam li ngay joxe te bind na ko malaaka yi bind nañ ko bu yamal xiyamé ma fay la ko jeerut na kon nga diko won nit ñi ban gis ko na dal ko joxe lu jafé la wa kana allah bihi alima modi so ñewon ci jakk tay fekk ñu def fa ben boîte mo xane bi dañ cey duggal wéccet ngir la jëw jakk ji legi so jëlon 1 million lem ko bam jekk duggal ko ci biir pièce goge bu wa jakk ji ubbe gis ko dañuy sant yalla rek duñ ci wax ni diiw ko joxe waye leg leg xétan da lay wax ni boko defé nunu du baax dang koy fab jox ko ngeen bal ma ci bat bi dang koy fab jox ko Bilal nga ñew ni Bilal wa legi li day mako jox damay bañ ko tuddu sama tur wa mom bu ko joxe naib kay da wax ni naib li professeur Cissé moko joxe te day bañ ko tuddu turam su ko defé ko ko bu ko jox Bilal imam bu ñëk ba ne ko li di woko joxe day bañ ko tuddu turam wa legi kay mbir ni ñett yegg nako te bu ko ñett yegge kenn ku ne dañ ci sa réew mu dal tambalé siw bu moy tuul gaay tabarakallah siwal ko yalla nak neena bu ngeen def man xamna motax ñu bax ni buñu daan def dañu dikki bu guddi suuf ne tek ñu jox ci def lañuy def ku reey rek xamne amna lako def kan la du nga xam kum dal inna allah yalla nak bu ngeen de def na ngeen xamne la yazlimu du togn misqala dharra lu tol ni fep suuf lu tol ni fep suuf kenn du ko def yamul khiyam ñew ci sa kanam sa borom mu lay wax naan la xaaral ba suba dedet ku ñew ku nek rek yalla tabaaraku ta'ala dan la fay la nga xamne mom nga defoon wa in taku hasana su fekke lu rafet la yudaa'ifha dana ko fulandi kep ko def lu rafet muy ben mu tegal la ca juroom ñent ak di nga defoon muy fukk wa yu'ti mu jox min ladunhu fa mom mom yalla ajran 'azima tay gurey yalla nak kurey la lepp lu ne da reey lu reey la tabarakallah ay jine beug jang fa kayfa iza ji'na min kulli umma nenañu dafa am ben bis yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ben sahabu ñu wax abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu yeko iqra alayya alquran jangal ma alquran ma deg abdullah ibn mas'ud nako wa dama nakoy jangal ci yow lañ ko wacc nako na'am fa inni uhibbu an asma'ahu min ghayri dama ko bëgg deg ci keneen ko xamne du man Abdullah ibn Mas'ud dadi jël tambali di jang dal ci bopu nisaay diko jang ñanga ma neex lol mu diko jang ñanga ma neex lol japp ku baq sallallahu alayhi wasallam barax ci ay ji ne ko fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida abdul mas'ud neena musig rek yunit bi ne ko hasbuka al an neena musig rek gis tabarkal mi ngi joy ba bet yi toy leex yi toy sikim bi toy sallallahu alayhi wasallam al quran mo tax legi tabarkal day ne kiman jang ko ba gañi joy tax ko yomb abu umar ibn khattab amna bis mu wo ben way mu jang ñepp ne tek mu ne xol yi yakuna du ndek buñ ko mësana jang ñun ñepp ñu joyando legi nak bokoy jang tabarkal ñepp kenn du joy waye salawatu sallamu alayhi dal joy joy na nak yalla def ne ko fa tayfa ci isa jina buñu ënde ci buñu ënde min kulli ummatin ci bëpp xéet di shahidin ci seen sédé ñu taxaw seen karam tek seen téré natt seeni jëf ci seen téré wa jina jika ñu ëndi la ala haulahi ci ñi jiladi shahida nga nekk seen sédé mu daali joy ndax xolal tay ñun buñ ñu dajalé yowmal khiyamati ñun ñepp suñu suñu mbub ak suñu tank suñu dal kon ñu taxaw ñu war nak suñu jëf ak alquranul karim lolu ku ñu ne yaay seedi ñi tayam dana daw ndax ñim ne won solo len ko surutuñu ko ñim ne won waddo len ko waddotuñu ko ñim ne won mel len ko melatuñu ko ñim ne won yem len fa yimatuñu fa ñim ne won di len ko waxetuñu ko te ñu nar nak taxaw yowmal khiyam kanamam mu nar tek alquran ñu taxaw ñun ñep ñuy nat kenn par kenn di examiner kenn par kenn ba ñu jeex loola ku nara ci dañ ñi ah tabarakallah dañ lay kiman motax kenn ku nekk wax na ci mbir mi ku ne jubanti na ku ne def na waye aya la ju titlu aya la ju ratlu nak ko xamne dañ la wara seede ëlëk ki lay seede na nga taxé bam xam la amna nit ñi ñoo xamne fi nekk ni seen tour wi ñu tudon sopi nañ ko ba legi bo moytul bu ndemam fofu ñu wolem ci tour wawa mu nak dañ wuyu dem bañ ko dela lamine nga dik ñu wax lamps waaw su fekke ne wax lamps nga ñew ci poste bi wara jël ci sa manda ñu bind ci saw kayit lamine nga dik taxaw yow indi lamps wala manda mu ñu bind ci lamps nga ñew taxaw wala manda mu ñu bind ci xef wala manda mu ñu bind ci milk dama ne mbokki kep ko yurunti bi nara xede ëlëk xetal bu baax nim la nara xede da fay ñu taxaw mëna jaar ci saw tour bu fekke daan jaar ci tour mëna jaar ci saw sante bu fekke daan jaar ci sante waye it na xam la ci sa jëm ak sa jikko saw melo ndax mi ngi wax ci hadith ba neena bu yowmal khiyamé lima leen di xamé moy ñapp li ngeen di japp waaw mu ndax ñun ñepp ñi ngi japp ñapp li ñi japp suñu jeeyu tell suñu tanki jeb mu xol ñu xamne haulahi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam way mbokk ñu gor gor yoonte bi de biñ ko jangale ay ji dafa joy way liko joy lo jarna xalam de motax alquran neena yow ma isin tey bu kero ge ye waddu dana bëgg alladheena kafaru ñaweddi won yoonte ba alladheena kafaru ñaweddi won yalla alladheena kafaru ñaweddi won alislam wa asaw ar-rasul kem moy yoonte bi dañu bëgg law tasawabihim al-ard ay buñu masale won ñom ak suuf ay buñu nekkon suuf wala yaktumuna allah haditha te kat ñu bu yalla ben wax ku yalla wu laaj rek nga wax yam la xiyam mom kenn du meuna nibbu saw lay buñu ne wax len rek gaay wax tabarakallah ngok ay jume bëgg jang ñu ñew kon ci walu tahara te moy laat tere guñu tere julit yi ca jamono diñu tambalé tere sangara ñuy jégué julli te mandi يا ايها الذين امنوا ينجم لا تقربوا بلن ديغيتي موك الصلاه جولي ولا جولي كاي وانتم تفك يين با نين ديغي جولي ولا جولي كاي با سوكارا يين nga mandi bulen ko def muk hatta ta'lamu ma taqulun lidul da ngeena xam li ngeen di wax kep ko xamni ki dana mandi mune bu jega julli kay bi bu jega it julli gi ci bafam lidul da ngeena xam li ngeen di wax neenañu amna bes sahaba yi dajé ci seen biir kër Abdourahman ibn Awf mu jox leen walu sangara boobu aramal guñ ko ñu jiital kenn ci ñoom bañ ko jiitalé muy jàng mu ne qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun tawhidullah wa nahnu na'budu ma ta'budun ti waxul wala ana aabidu ma aabadtum la yep mu dindiko nan yefer yi ni ngeen di jaamu lañuy jaamu yeen tam li ñuy jaamu ngeen di jaamu te alquran def ni yeen waxal yefer ne len ni ngeen di jaamu ñun duñ ko jaamu so dindel la gi mom may kon leppay bok alquran ñew ne kon nak du kenn ci yeen di juleeti te fek damandi lolu moy bi alquran di tambale tere li nga xamne moy sangara fi la ko dalé ci jaaré ni tambali kon ku xeyé ci do mandi tabarakalla wala bo xeyé mandi bala tisbar jot mandi ma jeex bu ko defé yefé di wañiku da ni alquran xeyé néna nak légui innamal khamru wal maisir tabarakalla ci ayya wala junuban ku yor janaba it bu mu jégué julli bu mu dugg ci jakka ji mu julli illa ludut aabiri sabilin ko xamni ki dafa nek ci ab tukki wala boko xamni ci day xuss ci jakki jall ko xamni ci day xuss ci jakki jall hatta taqtasilu ludul da ngay na sangu sangum janaba lolou la alquran wax wa in kuntum marda li fakke da ngay na febar ba mun len jefandiko ndox mi aw ala safarin wala ngay nek ci tukki te amul ndox aw jaa ahadun wala kenn ci yeen dik minkum ki yen min alqa'iti jogu ci khurwa aw lamastum an-nisa wala ngeen jonjok jigen ni jotek ñom khurwa moy ci nga xamne fi lañuy dem ñaare ci wanag wi te difa def lañ fay def lola mom lañ tuddé aw khur ci alquranul karim ndax yalla day dak kental su dé wax ay mbir ñaare du jaar ci bir baat ba da koy jingi rek da ko am xel xam aw lamastum wala ngeen jotek an-nisa ak jigen ni bu dé ci riwaya hamza wala kasai day wax ne aw lamastum bo jele batul lamastum nak te waxo lamastum modi kon ko laal jigen ndiapam day yaq bu jele batul nak lamastum su baba legi ibnu abbas neena al jimaa jotelay teki su baba kon ki dafa yor janaba affaire fiqla mune kon su yi yep xewé wala ben xew ci falam tajidu ma anta amulen ndox fatayammu ni ngeen jublu sa'idan tak tayiban butey ngeen djublu tak butey olof nak jangale li nga xamne moy diine mo taxone njapp mu tudde ko japp li nga xamne moy ray saxar kanam tayammum mu tudde ko tim ndax wan la ne japp mom tabarakalla ñak fexe mo war taxa tim ngeen dimé ca takkañ butey bo me nak bu labba samsahu bi wujuhikum ngeen massa ci sen kanam wa aydikum ak sen loxo mu di tim su ko defé tim bi dal di remplacer li nga xamne moy njapp li ku amul ndox ku nek souf mo fay nek amul ndox ku nek souf mo fay nek ndax souf ak ndox dañu nek ay mbokk te it du ki joge ki moko meun remplacer motax dara ko taala bi ñap amul ne la meun ga tim sahabay nak amna ben bis ben ci ñoom ñew dafa xañu won ne sahabay waaw man dama xañu munuma laal ndox mi sangu te ma ngi janaba numay def sahabay ne ko il faut sangu de noma def sangu de mu dal di sangu ndax mu dugg ci bobba mu daldi fatu yunitibi sallallahu alayhi wa sallam ne len ray ngeen ko te bi ngeen xamutone ngeen laaj tim rek doyon nako su ko defé kon kep ku amul ndox da ngay tim rek inna allaha yalla kana nekna afuwan di balekat ghafura di jegalé kat bakar yalla ñu jegal suñu bakar tabarakallah kon melna ni inshallah ak sinañ fi nga xamné fi lañuy taxaw ci ay ñin fuk ak ñet imam bo ci gele sen mbamba te ni dangi do nek ci wakala ni ni ba la yusitullahu bainahuma yalla jiban sindi defar sindi gat motax sidna umar kuma sa yunu ngay defar sey bu defarut ba ñewu wala nga ne ko lu tax ba ngay dem khadira diko deñ kum fa jalla jalaluhu wa azza kamal tabarakallah amna solo lol ay wa abdullah wetal ni yalla wala tashriku bil wakal fi jalla shay'a dara bu len bokal yalla dara wa ta'ina ngon rafatal di walidi ni wa di ihsan ala rafatal fa tata sayay yep lo man ci rafat defal len ko yepplo man ci rafa defal lako hatta bu ñu nekké yéfer sax yalla tabaraka taala wëddal na li yarfa tok ñom obil walidayni ihsana ay rafa tok obil sul qurba mbokk yi na def ci def dal wa zil qurba bok bu gisul qurba sa mbokk yi nek ci ñam ala def sa bajjen ñam sa na jaay ñam sa tank ñam tabarakalla wal yataama jini na def ci ñam ala def jini moy ko bayam de te matabul amagul 18 ans wal masaki miskin te moy yalwanta yi na def ci ñam ala def wal jaay zil qurba dekkendo bi ne te na def ci ñam ala def da ko lu bëgg ñu ma dina xay bone wooy mu dégg ko bo rosé mu xañ ko yu dina ñu rafetal ba lepp lu rosé na ci ma bu fekke xañ nako do xamé né bo toggé bu ci xaj ñeen nga bëri ñeex ma yakal ko ñeex waye da nga ko jël ci ak yak da nga yakale ko du joy mu du jël ko ba nek ni wa jaari ci ko ba nek ni nga dem ba jël joy di yakale di yalla né ñew dula mbissu wala bako wax ñaan niou turam bi sax bo bëgge fa sool rek sëg yaay ni ya ka bi do bëgg ko leex gaay yi tabarkal wal jaal bi bi ak dëkk lo bi xawa sooy 40 kër ci penku 40 kër fi 40 kër fi 40 kër fi ñoo ñoy ak jaar jëlum nak gis na ñoon fi ci Dakar ñu dëkk ci city ñepp xamantu won bo ñu leex ba ñu ma wala ila man jax nuka ila ko ko dina ko taxam wallahi bi nga xamanté kenn dugg ci kër ba kenn dugg ni sama dañu ram rek bonjour bonjour ale wa la ka tay sama ko ne dem lolu baxut ay dekkando dañuy xamanté di dem lenté yeen dimi leena sa dekkando bo tukki di indi sen ci boko na rek man say dom na nga xex bu ko ay dom gis ci té té té ñu ñu def nonu ci dia da nga gis ko jëna dekk doom ci sale mu ne ci medina yel do ni toy lolou da nga de lolou da nga ndax yene dekk ndoy man nga ñak am lola wala lolou sa fele wa kal gis nga ay ne ko re de so doom dara la ka ci ko li dawal ñen ñi seen doom amul dara lolou dem dabal ma taxaw re gis nga gaay tax ñen rek wa kal ya ko la ni sa ko wa ko daw wa faidi ak andal do bi jël ci tukki ki nga andal di tukki ngeen bokk auto da nga dal ci mom bangeen di wacc da nga bokk supermarché dara da nga dal ci mom bangeen di wacc da nga bokk ari carte da nga dal bangeen taxaliko ndax loolu yomb na muñ wa fay di bil jant waye ko supermarché da nga dal wacc wa super yepp nit ne ko ñak jam ni lo defal mu dag may jogge mu defal ndank ya nga dal sama kaw ya nga may di rap rap rap ci ci lo defal moko nak ci bakkar yi dugg ci super toy toy mu jekul ci nek jigen yaangi bakkar ci super bal bi yaangi lor ño xamni ni ay jamoro ñu jëw ci barkal wa min sabil ku tukki sori ay mbokam ñalla ko dal ci mom mu étranger étranger yi fi nek wa pou le foudé pou le jéré yéen dina yéen mari yéen ñalla dal ci ñom ci barkal wa ak ñun ñu jëgé ñun ñu jëgé baax ñu fék ci leen yéen lebu ci wa ma malak mu ne wa ma malakat ak limi def aymanakum sen lay jor lolou tam ni nga def dal ñom ni sen lay jor ni moy mindan ci ak jank foot ke ci yu ñu neena bo fi yore mindan sant lo ko ñaari tege bo jeen ni wala bo yore mindan ci muy foot ñaan lako bayyi foot ni jindal ma nangam mu bayyi foot ni jindi jindi keri bu la yalla jatte duma la ni foot da nopi bu jindi keri jindi ko ni jindi keri da nopi buy fot fot way bolé ñaar bu leer jappé duma la wala mu liggé ba na fi nek jox mu dem nek fi dengal nek fi bu leer jappé duma la yu ci neena jax la sax lay lay tuggu di def ci jinnu ndax lañu sonné ci dëkk té bu ñakam sen lé fay ko fay ko mbindan ci Sénégal nak la yalla xam doyna wéru jotté ni ndan kéñ jour jotté ni ndan yéne dem lay yoré ni ndan fukki at fukki at musu ko wax lu tax def ni musu ko wax tax def ni fukki at la wax parce que liñu def do na ko lu tax def ni lu tax mo jé mu bax ma tara mo bëssum bi dalé sa kaas tayi ngén ko lu tax ngay def kaas kaas bi tagna soko duma kaas bi tagna walu ci do ak la ci wax lo wax wax wax lu tax kaas bi tagna dama fi amone ay leer mo yalla ci gene kër xala ma jëpp ci lu ba ci jox ci mu ne ma ñox ma bokkon nga def son pass ni cël waaw bañu digal ni ñu dégg samay xott ci yaa parce que boo leen ko papa may wax lu gàtt gàtt dana ko meñ yaa ko meñ te yooyu tañ na gis ngeen jëfa boobu fi leen hiddi tollu ci wàllu yor soxna fi lay toll ci wàllu yor mi naan fi lay toll ci wa mën a nekk ak nit ñi uma malakat aymanukum képp koy yëri fi boor doxal li ci moom du soppi bul wax mukkul tax nga def yi bul wax mukkul tax defoo lii wallahi ndeysaan inna allaha yàlla daal laa yéen bu du bëgg man kaana ko nekk muxtaalan tiitarukan faxuuraa nekk ku mën a puukayoo te tiitaru puukayoo mooy tax nga jéem a kawe kawe ci sa kaw mi ngaan mbaa nga jéem a kawe kawalu ci sa kaw koo xam ne yaa ko yëlif te yàlla moom moo lay yëlif bu dee fi mu naan rek mu naanam yàlla nga mu jox dàkk ma dem dem allazina ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay wa yaamuruuna naasi digal nañu bil buxli ci nay nay di digal nay waaw booy joxe sax ne waay mënoo dundal gaa yi pour nga téesu yëf cetetet wa yaktumuuna ñuy nëbbu ma aataahumu llaahu la leen yàlla jox min fadli ci wërsëgam nay ba boo leen gisee da ngay defe ne yooyu ñu tuf nga leen ne benn waaye demal ma seen mu ne yaay ga seen ñi ba tax mbooloo boo ko defee koo xam ne du la demal parce que wóoru amul si amul seen waaw baado la mooy def noonu lebal mu ne fii ku la wax lebal ma fii la dem la ah dafa manqué yow boo soxlaa boo negee ma ne daal lebal waaye fii léegi boo jógee waa ji lebal ma ma xam ne yow mi daan fii yow daa mun la yoruma wallahi ndeysaan nay di la nay yàlla nee na ku ko def baaxoo waatab naa xaar nañ li kaatul yi fa yi azaabam mohina mbëggal mu doy yàlla nañ ci yàlla musal wallazina ñi nga xam ne yin fi xoro diñ joxe amwaalahum seeni alal ria'annaas di njëttal nit ñi ñoo fi daxa joxe waaye dañ njëttal wala bi umana billahi gëmuñ yàlla wala bi yowmil aaxir gëmuñ alaxira yàlla nee na ñoo ñu mbokk seetaan lañ joxe sa alal te gëm yàlla taxut nit ñi daal nga yës tabarkàlla boobu baaxut wa man yakuni cheytaan képp koo xam ne seetaan dafa nekk xarinan la oo di ànd doom fa saa xarina ku ban ànd ndoo la ku seetaan nekk sa xarin ku ban ànd ndoo la yonte bi nee na képp koo gis rek am na xarin ci seetaan koo séen am na ànd ndoo ci seetaan aayta ne ko yow am nga ko mu ne ko man mii am naa ko waaye léegi maa ko man maa ko man maa koy digal muy def maa koy tere muy bàyyi waaye boo mënagul sabas moo lay digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi waaw moo tax ku fiy def lu baaxut ay bàkkaar ak yooyu sa xarim boobu moo tax bu la bàyyiwoon nit kese rek doo mooy yàlla boo góor góorla ba man ko nag bu la neexee ne kaa ñu dem jàkka mu ne la acco kaa ñu war mu ne acco rek ndey sax bu la mënee nag ndax bu ñu waree naan waaye parce que war dangay waaru quoi wa maa saa alayhim ñuy joxe di njëkkal lu leen jot law aamanoo bu ñu gëmoon billahi ci yàlla wa ne min aaxir gëm àllaaxira wa anfaqoo ñu joxe mimma saqnaahum ci leen wërsëgal wala mimma saqahum allahu ci leen yàlla wërsëgal loolu de kon moo doon gën wa kaana allahu yàlla nekk na aliman di ko xam digin ci ñoom képp kuy joxe di njëkkal yàlla nee na xam na ko ku joxe di yàlla taxit xam na ko kon nag inna allaha yàlla laa yadrimu du tooñ misqaala warratin lu tal ni sepp darra yàlla du ñëw mukk àllaaxira mu manqué ci sa jur ji lu tal ni sepp suuf darra mooy li ngeen di wax léegi atom lu tuuti loolu yàlla du ko wàññil kenn ci sa jëf wallaay ndeysaan ak loo wéeti wéet nag yàlla yëg na ba nga koy jëf ah boo demoon ba ngaa ñaxe def sa lu baax ne kenn ñuy jox sa njàmbale yàlla moom xam na su boobaa jarul ñëw di ko fi jëf nit ñi subhanahu wa taala xam na ko wa in taku xasanatan na nga def bu dee lu baax yu daarif haa mu fulandi ko bu dee benn mu teg ci juróom ñeent wa yuuti mu jox min ladunhu fa mu am ajran azima fay gu rëy ajran azima fay gu rëy tabarkal yonent bi yàlla ne ko fa kayfa naka la ida jinaa bu ñu ëndee min kulli ummatin ci bépp xeet bi shahidin sakaren di seede wa ji naa di ko ñu indi la shahidan ngay seede ala haulaa ci ñi yow may sin bu keroogee yowaddu dana bëgg allazina kafaru ñala wet ci woon وعطوا الرسول كما ينبي اليوم لو تسوى بهم الارض اي بن لن ماثل ونكسوف اي بن لن ونكسوف بكل الاخر ولا يكتمون الله في المنبى الله حديثا او وقتا هاي كمي بين المسيون كمي تفني بين صحابة جانغ المرقوان صحابة بتنبلي جانغ دان سورة نسائي di jang baax ci yalla ibn mas'ud di jang baax ci fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ñu la ma jett gis yeen ci bi joy yeen dina ko hasbuka al an legi doyna ndax ay gi da ko titlo bu ñame bi su bo xani bi dañuy andi noor mu taxawoo xetam ñu andi keneen keneen ba Musa ñew Isa ñew Ali sallallahu alayhi wasallam ñew kenn ku ne nek taw xet xede monta mu la ka xede xeta wax dala ne ummatu yonent moy jamono jeng fi nek ku fi joge amatu fi ummatu ñu nek ni moolam ko nekaw suuf ummatu muhammad nga ñaar nak ñoo fi nek man ataani ako man afani ci ko nangul ak ci bañ man ataani dakhal al janna wa man afani faqad aba salawatu wa salam alayhi tan ki nek yep nak kon su baba kenn ko ne taxaw taw xet waye kenn do ron kay ci biir xaram mom bis ba nga fi joge rek la mission nak ba nga fi ñewé ba yalla yalla la mission tambali waaw fi ñu ngi nak ñeekon nak ba nga fi joge ci fi nekkal legi da tok legi ki mo doxal kele mom momu fi dara non la yoon di mel ali sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne ko fakay isa jina min kulli umma bu ñu ene ci mepp xet bi sey ñu ci kalen di xede wa jina bika ala haula shahida ñu ñu la wara xéddi ñi ñu ñu la wara xéddi ñi té ngalé ba fa ñu ko yowul ci yowul ci nak kafaru yowul ci nak kafaru tabarakalla wa ataw rasulatan may yunt bi ne do yunt yedd yalla ñoy law ta sawabi min ard da ñu ngi jëwoon yow ak suuf wala yaktumun ma haditha bi ñu bu yalla waxta ya ayu ladina amanu yunt gam la taqrabu bulen jage ci as-salata julli wa antum shakin sukara yin ngi man hatta lu ta'lamu ngin xam ma taquluna di ngi wax ki moy je sen etabu ara mal sala bay ni etabu rombo won nañ ko moy sangara am na ngay am na lo ya ko ngay ya wala amna bakkar bu ak njariñ yu bay waye bakkar yi mo ëpp njariñ ya di dem eta bay ni bi yalla toge juroom ben yeer ak dara li indi wat nak li ne ci tirmi yi ali ibn abi talib neena abdurrahman ibn awf def leena invité defal leen sangara yap naan lek manni julli jot ñu ali ñu doxal ñu julli ñu ne ali ne khuya ayyul kafirun a'budu ma ta'budun